कुछ मांगे ना, तेरे बिना जिया कहीं लागे ना, तेरे सिवा रब से कुछ मांगे ना। तू ही मेरे सपनों की रानी, तू ही मेरे दिल की कहानी, तू ही मेरे सपनों की रानी, तू ही मेरे दिल की कहानी। किसी को ना बताया, हो चोरी छुपे मिलते रहे सबसे छुपाया, राज वफा हमने किसी को ना बताया। तेरा मेरा हाल सनम कोई न जाने, जाने अदा मिले बिना अब जी न माने। तूने मेरा चैन लिया, तूने मुझे दर्द दिया, तुझे प्यार किया, जीना दुश्वार किया। तुझे जब देखे बजे मेरा कंगना, तू ही मेरे सपनों की रानी, तू ही मेरे दिल की कहानी, तू ही मेरे सपनों का राजा, राजा। नजरों से अब दूर ना जा। भवरा तू कली, मैं भी तेरे संग चली, तेरा मेरा साथ रहे, दिन हो के रात रहे, डोली लेके आऊंगा मैं तेरे अंगना। तू ही मेरे सपनों का राजा, नजरों से अब दूर ना जा, तू ही मेरे सपनों का राजा, नजरों से अब दूर ना जा। तेरे बिना जिया कहीं लागे ना, तेरे सिवा रब से कुछ मांगे ना, तेरे बिना जिया कहीं लागे ना। ही मेरे सपनों की रानी, तू ही मेरे दिल की कहानी।